أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah birçok fitne ve fesadın davetçisi olan şarkı, türkü ve çalgı aletlerinden bahsedeceğiz. Onların fitnelerinden, fesatlarından, onların bir inanan için zararlarından bahsedeceğiz. Dersime başlamadan önce konuyu güzel anlatabilme açısından Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de yine hasreten Rabbimden güzel bir anlayış size vermesi için Rabbimden niyaz ediyorum. Çünkü esefle ifade edeyim ki İslam'dan uzak olanları bir kenara bırakın. Yani İslam'ı kabullenmemiş, duymuş ama iman etmemiş kimseleri bir kenara bırakın. İnandığını söyleyip İslam'ı yaşamaya gayret eden Müslümanların, hele hele tevhidi anladığını söyleyen kimselerin birçoğunda bu çirkin işe karşı bir yönelme, ondan haz duyma ve ona rağbet etme hastalığı açıkça hissedilir ve görünür hale gelmiştir. Bunu esefle ifade edebiliriz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu çirkin eylem yüzünden kalpler yavaş yavaş kararmaya ve ona bağlı olan azalarda yavaş yavaş kendisinden isyanlar, tabiri caizse, püskürtmeye başlamıştır. Hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi, insanda bir et parçası var. Eğer o hastalanır, o fesada uğrar, o ifsad olur ise ona bağlı olan azalar da fesada uğrar. Ondan çirkin şeyler sudur etmeye başlar. Eğer o kalp, o et parçası salah bulmuş ise, temiz bir kalp ise, yine Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi azalarından güzel şeyler sudur eder. Bilir misiniz o et parçası nedir? Ve kalptir diyor. Yani biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle şarkı, türkü, çalgı aletleri fitnesinin en fazla etkilediği İnsandaki bu et parçası olduğundan dolayı bundan etkilenen Azalar da yavaş yavaş ne yapıyor? Kendisinden çirkin şeyler sudur ettirmeye başlıyor. Bunu aslında çevrenize şöyle yakinen baktığınızda basiretli bir gözle mutlaka göreceksinizdir. Halbuki ey Müslüman, halbuki ey tevhidi anladığını söyleyen kimse, halbuki ey değerli iman eden kardeşim, senin Rabbin kurtuluşa eren müminlerin vasıflarını Kerim kitabında sayarken onların boş şeylerden uzak duran kimseler olduğunu zikreder. Yani felaha ermek isteyen bir Müslümanın mutlaka boş ve beyhude şeylerden uzak duran kimseler olması gerektiğini Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında zikreder. Gelin hep beraber Allahu Azze ve Celle'nin bu ayeti celilesini okuyalım. Rabbimiz Mu'minun suresinde قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felah buldular. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ اَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ayeti komple meallendirecek olursak, felaha ulaştı, felaha erdi o müminler ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Onlar ki lahvel hadis denilen, yani boş şeylerden yüz çeviren, beyhude şeylerden yüz çeviren kimselerdir. Onlar ki zekatlarını veren kimselerdir ki tabii zekata malik iseler. Ve onlar ki ırzlarını, namuslarını koruyan kimselerdir. Mü'minun suresi 1'den 5'e kadar. Şüphesiz ki değerli kardeşlerim, insanın İslam'a teslimiyetindeki yegane gayesi, defalarca derslerimizde de anlattığımız gibi, Rabbisinin rızasını kazanmak ve neticede felaha ermek içindir. İslam'a teslimiyetimizin gayesi budur. Tabii ki bu da sadece hepinizin bildiği gibi temennilerle varılacak bir nokta değildir. Arınmak ve kurtuluşa ermek isteyen bir kimse şüphesiz ki Rabbisinin emir ve yasaklarına uygun hareket etme mecburiyetindedir. Ta ki Allah'ın izniyle istediğini elde edebilsin. Veya başka bir ifadeyle ta ki Allah'ın razı edebilsin, Rabbisini razı edip onun eşsiz nimetlerine kavuşabilsin. Öyleyse bizim bu sohbetimizde hasreten üzerinde durup izahını yapmaya gayret etmemiz gereken husus, tevhid ehli Müslümanların ben de hakkıyla iman ettim diyen kimselerin vasıflarından olması gereken boş ve beyhude şeylerden yüz çeviren kimseler olduğunu anlatarak birbirimize bu hususta nasihat etme mecburiyetindeyiz. Çünkü bahsi edilen bu eylem değerli kardeşlerim, yani boş şeylerden yüz çevirme, madem ki felaha ermek için önemli bir eylemdir, ki önemli olmasa Rabbimiz bunu Kerim kitabında zikretmez, madem ki böyle önemli bir eylemdir, o halde bu nokta üzerinde dikkatli bir şekilde durmalı ve bu hususu çok iyi anlamalıyız. Değerli kardeşlerim, şunu aklınızdan çıkarmayın ki kalbin ve ruhun rahmani yollardan gıdalanmasına engel olan birçok çirkin şeyler vardır. Kalbin ve ruhun rahmani yollardan gıdalanmasına mani olan, engel olan birçok çirkin şeyler vardır. Ve bunlardan bir tanesi de işte bugün sohbetini gücümüz nispetinde yapmaya gayret göstereceğimiz şeytanın semağı dediğimiz şarkı, türkü ve çalgı aletleri fitnesidir. Bu şeytanın semağıdır. Bu kalbin, bu ruhun rahmani yollardan gıdalanmasına en fazla etki gösteren, mani olan, tepki gösteren bir şeydir. Bunlar insanları haddinden fazla heyecanlandıran, onları coşturan ve yine onlara ileri geri sözler sarf ettirmeye çalışan Garip sözlerdir. Garip şeylerdir. Bunlar yine unutmayın ki insanları zinaya ve sarhoşluğa sürükleyen etkili yollardan bir tanesidir. Altını çizerek ifade ediyorum. Bu saymış olduğumuz şeyler insanları zinaya ve sarhoşluğa sürükleyen şeylerdir. Öyle değil mi ki? Bakın şöyle sağınıza solunuza, bakınız şöyle çevrenize, müzik ruhun gıdasıdır diyen birçok zavallı göreceksinizdir. Bu tür sözler zırvalayan birçok zavallı göreceksinizdir. Ve yine bakın sağınıza solunuza değerli kardeşlerim, birçok psikopatın şarkı ve türkülerden etkilenerek kendilerini jiletlediklerini göreceksiniz. Yine bakın sağınıza solunuza, müziğin etkisinden hayvanlar gibi tepinip sıçrayan, içmeden sarhoş olan ve birbirlerine sarmaş dolmaş dolaş olan kimseleri göreceksiniz. Ve yine bakın sağınıza solunuza değerli kardeşlerim, tamamen şeytanın tuzağına düşmüş ve onun mikrofonu haline gelip şarkılarında ve türkülerinde sana tapıyorum, kulun kölen olayım ve seninle cehenneme razıyım, sensiz cennet sürgündür bana gibi zırva sözlerle karşılaşacaksınızdır. Ve işin en çirkin yönü, bu yolda iyice kaşarlaşmış kimselerin işte müzik ilahı, işte müzik ilahı geliyor şeklindeki ifadeleri ile, hatırlarsınız bunu Michael Jackson için kullanmışlardır. Bugün Tarkan için de kullanıyorlar bunu. Tabii hasbelkader aklımıza düşüyor veya birileri tarafından duyuyoruz. Biz bunları size aktarmaya çalışıyoruz. Yani bu şekildeki, bu yoldaki kaşarlaşmış kimselerin bu şekildeki sözleri ile işi açıkça ilahlaştırdıklarını göreceksiniz. İşi açıkça ilahlaştırdıklarını göreceksiniz. Elbette ki bunlar değerli kardeşlerim, şeytanın tuzağından başka bir şey değildir. Ve yine elbette ki bu çirkin söz ve davranışlarda birden insanlar vuku bulmamışlardır. Bunları insanlar birden söylememişlerdir. Yani bunlar birden söylenmiş sözler değillerdir. Bu söz ve davranışlar yavaş yavaş insan hayatına girmiş, yerleşmiş ve sonra da sergilenmeye başlamıştır. Birden olmaz yani. Artık nereye varsanız, nereye otursanız ve nereden geçerseniz hep aynı fitne, hep aynı hastalık ve hep aynı çirkin, görüntülü, sesli manzaralar değerli kardeşlerim. Nereye giderseniz gidin. İnanın, namaza duruyorsunuz, şeytan hemen şurada birisine arabasını şeyini açtırıyor. Namaza duruyorsunuz, açık ve net yani şeytanın bu husustaki insanlara musallatı, namaza duruyorsunuz, Allahu Ekber diyorsunuz, hemen üstten şeyi açıyorsunuz. Onun için biraz önceki ifadeyi tekrar edelim. Bu gerçekten şeytanın insanları saptırmada korkunç, etkileyici bir silahıdır. Onun için bu hususta çok dikkatli olması gerekir. Aklı başında şuurlu bir Müslümanın. Evet, nereye varsanız dedik, nereye otursanız, nereden geçerseniz geçin, hep aynı fitne, hep aynı hastalık ve hep aynı çirkin, görüntülü ve sesli manzaralardır. Bu korkunç fitneden değerli kardeşlerim, acaba kurtulan, onu acaba duymayan ve görmeyen birileri var mı dersiniz? Uzak bir ihtimal ama belki de vardır dağda taşta yaşayan kimseler. Ama normalde bundan uzak kalan kimse zor. Tabii ki burada değerli kardeşlerim, bunu gayri ihtiyari duymak ve görmek elbette ki başka bir olay. Onu iradeye bağlı olarak söylemek, dinlemek ve seyretmek de apayrı bir olaydır. Bunun ikisi birbirinden farklıdır. Dileğimiz bu çirkin ses ve görüntülerden nefret eden, onları yaymaya vesile olan aletlerden uzak duran ve bu hastalığa müptela olup isyan edenlere de nasihat eden insanlar zümresinden olmamızdır. Unutmayalım ki değerli kardeşlerim, bu şekildeki batıl ve eğlence kabilinden bir şeye rastladığı zaman hemen kulaklarını tıkayan veya oradan uzaklaşan şahsiyetli kimseleri Rabbimiz Kerim kitabında şöyle övmektedir. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çeviren kimselerdir. Ve bizim işlerimiz bize, sizin çirkin işleriniz de size selam olsun, biz cahillerden olmak istemeyiz diyen kimselerdir. Yani Allah bu tür insanları Kerim kitabında bu şekilde övmektedir. Kasas suresi 55. Ve yine bir ayeti celilesinde, insanlardan öyleleri var ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve alay etmek için eğlence türünden boş sözleri satın alanlar vardır. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır. Bu ayeti kerimede Lokman suresi 6, şimdi bu ayetin tefsiriyle alakalı dersimizin genel bölümü olduğundan dolayı ayeti kerimeyi bir daha okuyalım. İnsanlardan öyleleri var ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve alay etmek için eğlence türünden boş sözleri satın alırlar. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır. Lokman suresi ayet 6. Ayeti celilede geçen değerli kardeşlerim lahvel hadis, yani boş söz, baştan beri anlatmaya çalıştığımız şarkı, türkü ve eğlence nevinden her türlü boş uygulamalar, boş sözler, boş davranışlardır. Bu manayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şeriflerinde daha açık ve net bir şekilde görmekteyiz. Daha doğrusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti celileyi işte bu zikredeceğimiz hadisi şerifiyle açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ebu Umame radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şarkı, türkü söyleyen cariyeleri alıp satmayın. Onlara şarkı, türkü öğretmeyin. Onlar üzerinde yapılan ticarette hayır yoktur ve onlardan elde edilen kazanç haramdır. İşte bu ve benzeri şeyler hakkında şu ayet indi diyor ve biraz önceki ayeti celileyi Allah Resulü okuyor. İnsanlardan öyleleri var ki bilgisizce insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve alay etmek için eğlence türünden boş sözleri satın alırlar. Boş sözleri satın alırlar. Öyleyse kulakları çınlasın. Akşama kadar kazandıklarını götürüp bantlara, CD'lere, şunlara, bunlara yatırıp da onları dinleyen bir takım insanların kulakları çınlasın. Ve ayetin son kısmında da dediği gibi işte onlara rüsva edici bir azap vardır. Hadisin yeri numarası burada zikrediliyor. Aişe radıyallahu anhadan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şüphesiz Allah şarkıcı cariye alıp satmayı, onun parasını ve ona şarkı türkü öğretmeyi, onu dinlemeyi haram kılmıştır. Ve sonra şu ayeti kerimeyi okudu. İnsanlardan öyleleri var ki boş sözler satın alırlar. Bu da yine yeri numarası zikrediliyor burada. İbn Abbas'tan gelen bir hadisi şerifte insanlardan bazıları boş sözler satın alırlar ayeti unutmayın ki şarkı ve benzeri şeyler için inmiştir. Cabir İbn Abdullah'tan gelen bir hadiste yine o da insanlardan lahvel hadis, yani boş sözler satın alanlar vardır ayeti kerimesi şarkı ve onu dinlemekle alakalı inmiştir diyor. Yine Ebu Sehbe el-Kübra İbn Mes'ud radıyallahu anhu'ya insanlardan ilimsiz olarak Allah yolundan saptırmak için lahvel hadis, yani boş sözler satın alanlar var ayeti hakkında soru sorulduğunda İbn Mes'ud 3 kere kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki bu şarkı türkü demek. Yani buradaki lahvel hadis, boş sözler, şarkı türküdür. Bunu söylemiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis, değerli kardeşlerim, şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir kısım insanlar aşağılanacak, zillete düşüp zulme uğrayacaklardır. Sahabeler sordular, ya Resulallah, bunlar la ilahe illallah şehadetinde bulunmayacaklar mı? Bunlar la ilahe illallah diyen kimseler değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ama içkiler içilecek, çalgı aletleri çalınacak, ipek elbiseler giyinecek. Düşünüyor musunuz? Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da deseler, demek ki böyle bir problem, böyle bir cürüm içerisinde oldukları müddetçe bunlara faydası olmaz. Allah korusun. İşte değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi insanları rüsva edici azaba sürükleyen şeylerden birisi de insanın parasını pulunu harcayarak şarkı, türkü, kasetleri almak, onları dinlemek veya şarkılı, türkülü, cazlı, baleli kadın ve erkeğin birbirisine karıştığı ortamlara gitmiş, gidip oralarda eğlenmektir. Şimdi biz burada elbette ki buradaki zikri geçen ağır ithamların veya ağır cürümlerin sahibi olan kimseler değiliz. Yani burada herkes veya içimizden birileri hanımını, kızını alıp da şarkılı, türkülü, cazlı, baleli yerlere gidiyor manasında bunu anlatmıyoruz. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız, unutmayın ki biraz önce de altını çizmiştik ya, bu musibet ve belanın içerisine düşenler birden düşmemişlerdir. Yavaş yavaş yavaş oraya. Yani her küçük büyüye giden bir yoldur kaidesinde, kuralında olduğu gibi, eğer bu cürmün, bu yanlış, çirkin şeyin üzerinde ısrar ederseniz, durursanız, bu sizi yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş ne yapacaktır? O noktaya götürecektir. O noktaya götürecektir. Evet, unutma ki ey Müslüman, birçok fitne ve fesadın davetçisi olan müzik ve onun eşliğinde söylenen şarkı ve türkü yüzünden nice kadın ve kız erkeklerin oyuncağı olmuş ve yine nice erkekler de kadın ve kızların oyuncağı haline gelmiştir. İnanın, bahsini etmiş olduğumuz şu şarkı türkü yüzünden, biliyor musunuz? Hani filmlerde önceden cahiliyede olduğu gibi seyrediyorduk ya, sazını alıyor, çıkıyor, bir şeyler söylüyor, hemen onu etkiliyor. Veya efendime söyleyeyim, teybinden, radyosundan bir şeyler açıyor, camını açıyor, karşı tarafı etkiliyor. Veya oradaki o sözlerle karşı tarafa güya mesaj veriyor. Yani bu burada anlatıldığı gibi gerçekten birçok kadın ve kızın, erkeklerin oyuncağı haline gelmiştir bu çirkin, bu pis şey yüzünden. Dolayısıyla zinaya düşülmüş, içkiler içilmiş ve nice yuvalar yıkılmıştır. Öyleyse değerli kardeşim, kıvılcımı sakın küçük görme, çünkü nice büyük yangınlar vardır ki o küçücük kıvılcımdandır. Öyle mi? Nice büyük yangınlar vardır ki o küçücük kıvılcımdandır. Yani o küçücük kıvılcımı basite almayız. Evet, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yemin olsun ki ümmetimden bir takım insanlar meydana gelecektir ki bunlar zinayı, ipek elbiseler giymeyi, içki içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal ve mubah sayacaklardır. Allah bunları kıyamet gününe kadar maymunlar ve domuzlar kılığına sokacaktır. Allah bunları diyor, maymunlar ve domuzlar kılığına sokacaktır. Buhari hadisi. Yine Tirmizi'deki bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu ümmette yere batma, kılık değişme ve taşlanma olacaktır. Bunun üzerine Müslümanlardan bir kimse, ya Resulallah, bu ne zaman olacaktır diye soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği ve içkilerin içildiği zaman dedi. Şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği ve içkilerin içildiği zaman dedi. Yine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi, değerli kardeşlerim, benim ümmetimden bazı insanlar içki içip ona adından başka isim takacaklar. İçkiyi içecekler, adından başka bir isim takacaklar. Baş uçlarında çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar şarkı, türkü söyleyeceklerdir. Allah onları yere batırsın. Allah onlardan diyor maymunlar ve domuzlar yapsın. Bu da İbn-i Mace hadisidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi şerif, ümmetimin içerisinde yere batırılma, denizde boğulma ve hayvana çekilme, çevrilme, hayvanlaşma olacaktır. Bu onların içki içtiklerinde, şarkıcı kadınlar edindiklerinde ve çalgı aletleri çaldıklarında olacaktır. Muaviye radıyallahu anhudan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi, ölünün arkasından bağırıp çağırarak ağlamayı, tasvirleri yani resimleri, suretleri, yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı, açılıp saçılmayı, şarkı türkü söylemeyi, altın takmayı ve ipek elbise giymeyi bize yasak kıldı, haram kıldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki burada altını çizip dersimizle alakalı olan kısmı, şarkı türkü söylemeyi bize yasak kıldı, haram kıldı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah bin Dinar'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Abdullah İbni Ömer bununla beraber diyor çarşıya çıktım diyor. Türkü söyleyen bir cariyeye rastladık diyor. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer dedi ki gerçekten şeytan eğer bir kimsenin peşini bırakmış olsaydı şu kızın peşini bırak. Yani orada küçük bir kızın şarkı türkü mırıldandığını görüyor. İbni Ömer diyor ki eğer şeytan birisinin peşini bıraksaydı şunun peşini bırakırdı. Yani. Bunun bile peşini bırakmamış ona bir şeyler söyletti. Biliyor musun? Yani Allah Resulü'nün mektebinde yetişmiş Abdullah İbni Ömer gördüğünüz gibi burada bu şekilde bir ifade kullanıyor. Değerli kardeşlerim, Allah en iyisini bilendir. İlim ehlinden bazılarının da dediği gibi bu hadislerde bahsedilen maymunlaşma ve domuzlaşma onların illa da şekillerinin ve suretlerinin aynen maymun ve domuz şekline girmesi olarak kabul edilmez. Yani illa bu manada değildir. Ve deliller getirerek bunun izahını yapıyorlar. İnsan taşıdığı huyun rengine ve şekline göre bir hayvanın haliyle hallenmiş olur diyorlar. Yani iç dünyasında bu hayvanın şekline ve suretine girdiği gibi dış dünyasında da buna uygun bir şekil ve ahlakı belirlemiş olur. Allahu Azze ve Celle'nin ayeti celilesinde dediği gibi insanlardan öyleleri vardır ki hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha beterdirler. Hatırlıyorsunuz değil mi bu ayeti celileyi? Araf 179. İnsanlardan öyleleri vardır ki hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha beterdirler. Ve elbette ki bu insanların hayvanlığı demek onların birçok meseleyi idrak etmemeleri demek. Onların tıpkı hayvanlar gibi tek gayelerinin yiyip içmek olduğu demek ve yine gezmek, dolaşmak ve sokaklarda her gördüğü kişiye hayvan gibi saldırmak demektir. Yani illa burada bahsini ettiği şekliyle bir eşek veya bir domuz veya bir köpek suretinde olmayabilir. Olmaz da burada anlatılan budur işte. Şuurlu ve basiretli insanlar, değerli kardeşlerim, iç dünyalarında bir hayvanın huyu ile huylanmış bir kimsenin zahirine akseden bazı tavır ve emarelerinden dolayı onları iyi tanıyabilirler. Zira insanların iç yüzleri dış yüzleri ile büyük bir irtibat halindedir. Hele hele biraz önceki hadis-i şerifi okuduktan sonra hani insanda bir et parçası var, eğer o düzgünse ağızlarından düzgün şeyler sudur eder. İnsanda bir et parçası var. Eğer o ifsad olmuş, fesada uğramış ise azalarından çirkin şeyler sudur eder. Öyleyse bu illa birilerinin kalbini okumak demek değildir. Bir adamdan çirkin şeyler sudur ediyorsa o adam o kadar çırpınsın ki benim kalbim temiz diye. Hayır, yalan söylüyordur. Allah Resulü hadislerinde bunu anlatıyor. İç yüzü itibariyle ve hakikatte korkunç bir derecede hileci, aldatıcı ve kalleş bir insan bulamazsınız ki dış yüzü itibariyle bu maymunlaşmadan bir belirti sergilememiş olsun. Bu diğer huylar itibariyle de böyle. Yani geçmişte şöyle heyecanlı bir tip hoca vardı. Tanırsınız belki, duymuşsunuzdur. Timur Taş diye bir hoca vardı. Bu adamın sözünü hatırladım. Bu adam bir kasetinde diyordu ki insanlardan öyleleri var ki vallahi sıfatında cehennemi okursunuz diyor. Yani belli öyle. Yani gerçekten öyle insanlar var ki kendilerinden, azalarından sudur eden o şeylerden dolayı yani onun kalbinden de neler geçtiğini, kalbi yapısını da en azından anlamış olursunuz. Evet, işte dışın bu kuvvetli bağı itibariyledir ki değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde namazını kılarken uyduğu imamdan önce davranan kimse hakkında hatırlarsanız bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz başını imamın başından evvel kaldırdığı zaman Allah'ın onun başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisleri ile imama muhalefet eden kimsenin kafasında eşeğin başındaki anlayışsızlıktan yana bir benzerlik, yavrum kaldırın da bakın oradan. Evet. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisleri ile imama muhalefet eden kimsenin kafasında eşeğin başındaki anlayışsızlıktan yana bir benzerlik meydana geleceğinden dolayı yavrum ders yaptığım zaman niye onu kaldırıp şey yapmıyorsunuz siz? Efendim. Aleyküm selam. Oğuzcuğum hem derse gelmiyor hem de ders yapanların dersini ifsad ediyorsunuz. Öyle oluyor tabii ki. Bugün ders günü. Ve şu saatte de ders var. Abi ders yapıyoruz. Selamun aleyküm. Hem derse gelmiyorlar hem dersi yapılan dersi ifsad etmeye çalışıyorlar. Diken de kızma öyle mi? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz başını imamın başından evvel kaldırdığı zaman Allah'ın onun başını eşek başına çevirmesinden korkmaz mı? Bukhari ve Müslim'deki bir hadisi şerif. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisleri ile imamına muhalefet eden kimsenin kafasında eşeğin kafasındaki anlayışsızlıktan yana bir benzerlik meydana geleceğine işaretle bulunmuşlardır. Yani böyle bir anlayışsızlığından bahsetmiştir. Yoksa kafasının hakikatten, gerçekten eşek kafası gibi olacağı manasında zikretmemiştir. Öyle mi? Çünkü imamından evvel nice bu tip hareket edenler vardır ki kafaları aynen insan kafasına benziyor. Ha demek eşek gibi anlayışsız söylemesine rağmen. Hatırlarsınız yine buraya yazmamışımdır. Sizden biriniz secdeye gideceği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin. Önce ellerini sonra dizlerini koysun. Bu hadisi işittikten sonra buna muhalefet eden adam develik yapmış demek. Hala develik ediyor. Bunu böyle anlamak lazım. Tabi işittikten sonra, bildikten sonra, öğrendikten sonra. İşte İslam bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi insafla düşünüp sıhhatli bir muhakemeye varıldığında namazında imamına muhalefet eden bir kimsenin kafasında eşeğin kafasındaki anlayışına benzetilmeye yetecek derecede bir değişim söz konusu olursa yukarıdaki hadisi şeriflerde haber verilmiş bulunan maymuna ve domuza benzer bir hale gelme hususu nasıl reddedilsin ki? Yani bunu ilim ehli izah ederken bunu reddedemezsiniz. Bunu reddedemezsiniz diyor. Yani buradaki anlatılmak istenen şey diyor, o insan domuzlaşır, maymunlaşır. Şimdi izah edeceğiz. Bakacaksınız ki gerçekten de bu şarkı, türkü, müzik türünden işlere müptela olmuş kimselerin inanır mısınız? Artık maymunlar gibi harekete başladıklarını, domuzlar gibi bir takım işlerde bulunduklarını göreceksinizdir. Yani Rabbimizin bir cezası olarak bu şarkı, türkü, içki ve çalgı düşkünlerinin iç ve dış alemlerinde maymuna ve domuza benzerlik meydana gelmesi normaldir. Hiç zorlanmaya gerek yok. Karşımızda arz-ı endam eden yaşanan olaylar bu hususu açıkça tasdik etmektedir. Bakın şöyle bir çevrenize, biraz önce ifade ettiğimiz gibi şarkı, türkü, çalgı ve içkinin esiri olmuş insanların domuzlar gibi eşlerini, kızlarını kıskanmadan sokaklara döktüğünü, onları dişili erkekli meclislere götürüp oralarda sırasıyla birbirleriyle sarmaş dolaş dans ettiğini açıkça göreceksiniz. Öyle değil mi? Yani bu Allah'ın işte Resulü'nün bahsini etmiş olduğu bu hadislerdeki domuzlaşmanın bir şeklidir. Bir şeklidir. Domuzdan niye misal veriyor biliyor musunuz? Eşini kıskanmaz. İşte eşiyle bir başkası dans ediyorsa yani bir domuzlaşma söz konusu oluyor. Bir hayvanlaşma söz konusu oluyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Hanımınızı geliyor birisi müsaade eder misiniz diyor. Bir de kibarca alıyor götürüyor dans ediyor. Beline sarılıyor. Bilmem ne yapıyor. Bundan daha iyi hayvanlık olur mu ya? Bundan daha iyi domuzluk olur. Domuzdan boşuna misal vermiyor Allah'ın dini. Evet, işte bunların hepsi değerli kardeşlerim hayvanlaşmanın bir alametidir. Hasreten domuzdan misal verilmesinin sebebi gayet açık ve nettir ki o da bu pis hayvanın diğer hayvanlardan farklı bir özelliği olan dişisini kıskanmamasıdır. Dişisini kıskanmamasıdır. Biraz daha açık ve net ifadeyle bu tür rezalete, melanete bulaşan insanların inanır mısınız avratlarını haftayım yaptıklarını? Duydunuz mu hiç? Böyle pisliklere bulaşanlar duyurmuştur. Bunu yapmışlardır. Aynı çevrenin insanları, birbirleriyle samimi olan insanlar ha. Yani oraya boşuna gelinmedi. Ta nerelerden nerelere. Allahu akbar. Evet muhterem kardeşlerim. İfadeler çok ağır ve sert. Ama unutmayalım ki bunlar doğruların ta kendisidir. Bunlar doğruların ta kendisidir. Öyle değil mi? Bunlar hep doğru olan şeylerdir. Bizim bu konudaki sözlerimiz bu hususta tamamen haddi aşmış, azmış ve sapıtmış kimselerdir. Ve yine bizim hasreten bu ifadeleri kullanmamızdaki sebep unutmayın ki her küçük büyüye doğru yol alan bir şey olduğundan eğer Allah'ın dinine hele hele delilleri gördüğümüz halde hala bu tür isyanlara devam edersek bizi yavaş yavaş bir takım pisliklere yani her pislik kendisinden sonra bir büyük pisliğe götürecektir. İşte biz bunun için bunları dile getiriyoruz. Biz bunları onun için dile getiriyoruz. Bırakın şarkı türkü meselelerini daha başka mevzularda bile küçücük basit görülen sakal kesme, sakalın ucundan alma, şuradan buradan derken İnan kendilerini ta nerelerde bulan insanlar olmuştur. Yani her küçük büyüye giden bir yoldur. Bunu şuurlu, basiretli bir Müslüman yani bu meseleye küçüktür nazariyesiyle bakmamalıdır. Akıllı olma mecburiyetindeyiz. Defalarca dediğimiz gibi bizim Allah indindeki sorumluluğumuz ile çevremizdeki zavallı, cahil, hiçbir şeyi bilmeyen kimselerin sorumluluğu bir değildir. Öyle mi? Hakkı bilen, delilleri gören, onları okuyan, anlayan, defalarca bunların nasihatini, sohbetini dinleyen kimseyle cahil insan bir olur mu arkadaş? Bir olmaz. Evet. Elbette ki bu sözlerimiz birçoklarına faydalı olacak. Onların bu yönlü az da olsa boş ve batıl olan uğraşlarını bıraktırıp hakka, hakikate yönelmelerine vesile olacaktır. Çünkü bu konuda inandığını söyleyen kardeşlerimizden, inanan tevhid ehli insanlardan hatta bu delilleri göremeyip ya gerçekten şarkı türkü haram ya, ben açık delil isterim, şudur budur şeklinde ileri geri konuşanlar duymuşuzdur. Ha demek ki bunları bilmiyorlar. Bunları duymamışlar. Derslerden de uzak kaldığı için bunları nereden duyacak, görecek? Evet, ve yine İslami kimliğini ve kişiliğini tamamen yitirmemiş kimselerin bu gibi nasihatlerden de kendilerine düşen payı elbette alacaklarını da umuyoruz. Fakat o kimseler ki kalplerinde azıcık da olsa bir hayat, bir his ve bir canlılık yoksa artık onlara duyurmamız da bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü müptela olduğu fitne ve fesadın ağırlığı aksine kalbine yerleşmiş, kalbinde öyle bir nekas bulmuştur ki artık kulaklarını da bu yönlü nasihatlere kapatır. Öyleyse gelin kalplerin bu hale dönüşmemesi için ilim dağarcığı olan Abdullah İbni Mesud'un şu güzel sözlerine kulak verelim. İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki, su nasıl ekini ve otları yeşertip geliştirir ise, unutmayın ki şarkı, türkü ve eğlence de kalpteki nifakı yeşertir ve geliştirir. Nasıl ki sularsınız, yeşertir, çimenlenir orası. Unutmayın ki diyor, şarkı, türkü ve eğlence de kalpte nifakı yeşertir. Kalpte yavaş yavaş nifak oluşturur. Allah'ı zikredin. Allah'ı zikretmek kalpte imanı yeşertir. İlla bir şeyler mırıldanacaksanız, ki bu bir ihtiyaçtır, insanın yapısında vardır. Bir şeyler terennüm etmek, bir şeyler mırıldanmak ister insan. İşte bundan dolayıdır ki Rabbul İzzet kitabının güzelce okunmasını istemiştir. Öyle mi? Onu mırıldanın, onu güzelce okuyun. O ihtiyacınızı, o ihtiyacımızı bununla giderelim. Sesimiz güzel değilse, Allah'ın kendisine güzel güzel ses verdiği insanlar var. Açın onları, dinleyin. Yani eğer o yönlü ihtiyacınızı Kur'an dinlemekle giderirseniz onlara ihtiyacınız olmayacaktır. O boşluğu dolduramadığımızdan ona hevesleniyoruz, onları dinlemeye çalışıyoruz. Hani ibadet dersinde de demiştik ki, Allah'a ibadet etmekten uzak duranlar mutlaka başkalarına ibadet ediyorlar. Yani bu bir ihtiyaçtır. Allah'a ibadet etmeyenlere bakın, mutlaka başka bir yere ibadet ediyordu. Çünkü ibadet etme mecburiyetindedir. Boyun eğme mecburiyetindedir. Allah'a etmiyorsa başka yerlere ibadet eder. İşte bu da insanın bu yönlü bir ihtiyacıdır. Bir şeyler mırıldanması, söylemesi. Öyleyse bunu Kur'an'la sesini güzelleştirerek bu boşluğunu doldurursun. Veya sesin güzel değilse biraz önce ifade ettiğimiz gibi güzel sesli insanları dinleyerek bu ihtiyacımızı giderebiliriz. Ve Abdullah İbni Mesud'un bu sözü gerçekten tüyler ürpertici bir söz. Tekrar edelim. Su nasıl ekini ve otları yeşertip geliştiriyor ise şarkı, türkü ve eğlencede kalpteki nifakı yeşertir, geliştirir diyor. Allah'ı zikredin. Allah'ı zikretmek, unutmayın ki, kalpte imanı yeşertir, geliştirir. Evet ey Müslüman, basite alınan bu hususla alakalı şu son sözlere iyi dikkat et. Şunu aklından akla asla çıkarma ki değerli kardeşim, şarkı, türkü, çalgı ve eğlencenin kalbi şekillendirmede büyük bir tesiri vardır. Ve bu tesiri sebebiyle onlar kalbe yavaş yavaş nifak yerleştirirler. Ve yine unutma ki bu çirkin işler Kur'an'dan, onu okuyup anlamaktan ve onunla ilgili ilmi irfanı elde etmekten seni alıkoyarlar. Kur'an'dan alıkoyan şey ise insanı Allah'tan uzaklaştırır. Allah'tan uzaklaşmanın sonu ise malumdur. Öyleyse sohbetimizde en son zikredeceğimiz söz yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri olsun. An Enes ibn Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمتي والرنة عند مصيبتي. İki ses dünyada da ve ahirette de unutmayın ki lanetlenmiştir diyor. Nimet anında müzik sesi diyor, musibet anında da feryat sesi. nimet anında müzik sesi, musibet anında da feryat sesi. E şimdi hocam, nimet anı olmadı da böyle üzgün bir anda müzik dinleyebilir miyiz? Bazen böyle aklı selim düşünemeyenlerin böyle soruları olabilir. Burada bu şekildeki izah edilmesinin, anlatılmasının sebebi, müzik genelde nimet anında olur. Feryat da genelde musibet anında olur. Öyle mi? Dolayısıyla burada anlatılmak istenen iki ses lanetlenmiştir. Müzik sesi ve feryat sesi. İki ses lanetlenmiştir. Allahu Azze ve Celle'den bizleri hakkı hak bilip ondan, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kimselerden olmamızı bize nasip eylesin. Ve yine baştan beri anlatmış olduğumuz mevzu ile alakalı problemlerden bizleri uzak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.